Prima uitzending over Afghanistan. Wat zijn de Taliban van plan en wat gebeurt daar als straks de Verenigde Staten en andere westerse landen zich hebben teruggetrokken? Zometeen Kunststof met Jelly Brouwer en zij ontvangt graficus en beeldhouwer Rob Voerman. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Jan van der Putten. Volgens IT-beveiligingsbedrijf Asset is de schade te overzien voor de ongeveer 100 Nederlandse bedrijven die zijn getroffen door de internationale ransomware-aanval. Voor zover nu bekend zijn er geen bedrijven bij in vitale sectoren. De coronamaatregelen in Engeland worden op 19 juli versoepeld. Premier Johnson zei op een persconferentie dat mensen nog wel voorzichtig moeten blijven omdat het aantal besmettingen met de Delta-variant stijgt. De gemeenteraad van Kuik in Brabant vergadert om veiligheidsredenen digitaal en niet in het gemeentehuis. Bij de gemeente is een dreigement binnengekomen. De politie wil er niet veel over zeggen, alleen dat het geen bommelding was. En de trein die vorige week zondag ontspoorde bij station Groningen is door de rails gezakt. Bij een wissel lagen de rails te ver uit elkaar, zegt ProRail na onderzoek. De trein van Groningen naar Rodeschool reed niet hard, niemand raakte gewond. Fijn, hè? Om samen zo'n mooi rondje te maken. Over mooi gesproken, de begrafenis van Ella's moeder was ook echt prachtig. Ja, het was zo goed geregeld door de uitvaartondernemer. En Ella wist van tevoren precies wat de kosten waren. Wat fijn, zeker. Een uitvaart met een heldere begroting, dat regelt u met de uitvaartondernemers van keurmerkuitvaartzorg.nl. Als ondernemer staat u voor een keuze. Gaat u voor een Nederlands overnamebod of voor een internationale koper? Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternis. Waar ter wereld uw koper zich ook bevindt. Eternis, your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/internationaal. Ja, ik wil! Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de vijf werkbeloften van Driessen. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle Pampers, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Ja, ik wil! Een betekenisvolle baan? Kijk dan op Driessen.nl. Tamsin Calidas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Nu exclusief bij Toyota. De Team NL-edities. Van de compacte Aygo tot de stoere RAV4. Speciaal voor sporters en alle supporters van Nederland. Profiteer van sportieve extra's en voordeel tot wel €4.500. Kijk snel op toyota.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Onze gast maakt zich al zijn hele leven zorgen over de wereld. Als kunstenaar geeft hij ons graag een spreekwoordelijke schop onder de kont. Zijn nieuwste project gaat over complottheorieën die ons wereldbeeld meer en meer beheersen. Van knutselvreugde tot apocalyps. Hier is Rob Voerman. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouw. Rob Voerman, ze noemen je ook wel actievoerman. Klopt. Ja, allang? Of hoe ging dat? Ik denk dat het 5 jaar geleden is begonnen, zo'n beetje. Een goede vriend. Niet dat ik het dagelijks naar mijn hoofd krijg, hoor. Maar, is de goede vriend die jou op een gegeven moment... Ja, ik geloof het wel. Ja, ik weet niet meer precies wie het was, maar ja... Het is al heel jong begonnen, hè? Zoals net al in de aankondiging werd gezegd. Je was 15 toen je een brief naar de secretaris-generaal van de VN schreef. Klopt. En wat stond daarin? Dat was Peres de Cuellar toen de tijd nog. Die had geen computers, dus ik weet ook nog steeds niet hoe ik eigenlijk dat adres heb kunnen vinden toen. Maar Dat is een getypte brief waarin ik me heel erg zorgen maakte over het kappen van de regenwouden. Dat was toen al heel erg aan de orde natuurlijk. Jij bent van 66, hè? Dus, ja. Dus dat is al, ja. En we gaan niet live rekenen op de radio. Nee, dat loopt altijd slecht. Rond de 37 jaar geleden. Ja. En ik kreeg toen een hele vriendelijke brief terug van... nou, kijk, we doen er alles aan. Hier is een heel dik rapport. Dus maak je geen zorgen, jongen. Nou, je kreeg echt een reactie. Ja, dat rapport heb ik nog steeds. Ja. Nou, ja. En omschrijf de jongens, de 15-jarige Rob Voerman... niet echt een zorgeloze puber dus? Nou, het is niet dat ik gebukt ging onder de wereld of zo, hoor. Dat niet. Nee, ik was wel gevoelig jongetje. Wel een beetje teruggetrokken. Nou, niet echt teruggetrokken, maar... Nou, ik had wel zo'n beetje... niet helemaal zorgeloos of zo, laat ik het zo zeggen. En je volgde het nieuws dus. Want herinner je ook nog wat de reden was dat je die brief schreef? Had je net iets gezien of gehoord? Nee, dat was al heel lang. Ik was lid van het Wereld Natuur Fonds. Oh, ja. En daar lees je natuurlijk dingen over. De Kijk had je, wetenschappelijk weekblad of maandblad. Ik maakte me heel erg zorgen. Ik had toen al heel sterk het gevoel van... God, er moeten gewoon plekken op de wereld blijven... waar mensen hun handen van afhouden. Mm-hmm. En dat heel sterk gevoel had ik dat toen al. Ja. Vanuit die... Die zorgen zijn natuurlijk alleen maar groter geworden. Ja. Blijkt ook wel trouwens uit een van de meest recente werken... die op dit moment tegenover het Hilton staat in Amsterdam. Want daar heb je heel groot Art Amsterdam, heel veel beelden. Art Zuid. Art Zuid, ja. Prachtige jaarlijks terugkerende tentoonstelling. En daar is een beeld van jou te zien dat heet Ice in Case of Emergency. Ja. En beschrijf het zelf maar even. Jij kan dat als geen ander. Het is een soort stalen kunstwerk. Wat vierkant. Maar het is helemaal... soort bedekt met maquettes, met een soort landschap van maquettes, waarin in het midden soort ijsbergachtig gebouw zweeft. Half transparant, of een soort ijsberg in de vorm van een gebouw, zeg maar, eigenlijk in maquettevorm. En daaromheen een soort utopisch of dystopisch landschap van allemaal maquettes. Ja, en uit de verte ziet het eruit als een enorme ijsberg. Groot wit gevaarte dat rust op een zwart staketsel. Ja, het zweeft er bijna als het ware. Er gaan allemaal trappetjes naartoe. En in het werk zit ook een barbecue verwerkt. Het is een beetje een echte barbecue. Dikke barbecue. Iedereen die nu luistert daar in de buurt woont of binnenkort komt, grijp je kans. Ja, zeker. Het mag echt. Het mag echt. Okay. Als het echt een puinzooi wordt, dan kan ik er een slotje op doen. Dan kunnen we het reguleren. Maar, mm-hmm. En wat is de gedachte daarachter? Het idee is een beetje pesterig eigenlijk. Zo van, blijven we doorgrillen of niet? Of wat gaan we dan grillen? Vlees of vegetarische hapjes? Dus ik vond het mooi om zo'n gebruikselement daarin te brengen. En zo'n beetje zo'n pesterig elementje. Ja, ook met deze blik in je ogen. Je gaat binnenkort zelf barbecuen daar. Of ja, dat, tenminste, die kans zou ik zeker grijpen. Ik wil als dat ik wel eens een keer organiseren, inderdaad. Met wat verzamelaars. Dus iedereen die belangstelling heeft, die kan mij mailen via mijn website. En komt er dan vlees op die barbecue? Dat moet iedereen zelf weten. Okay. Ja. En in jouw geval? Ik zal voor vegetarisch gaan. Ik ben niet strikt vegetarisch, maar ik eet heel weinig vlees. Ja. Goed, we gaan het hebben over je leven en werk. Ander indrukwekkend beeld van je is op dit moment te zien in Rotterdam... bij de tentoonstelling Fake Me Hard. The Republic, zo heet het. Een heel indrukwekkend beeld. Ik heb het gisteren gezien op de Keileweg in Rotterdam. Nou, de tegel ligt daar. Die is inmiddels beschreven. Maar straks wordt duidelijk wat je erop geschreven hebt. Ik meld ook nog even dat we altijd terug te horen zijn... via onze eigen Radio Kunststof podcast. En dat we ook te zien zijn op dit moment op nporadio1.nl. Rob Voerman is dus beeldend kunstenaar, graficus, beeldenmaker. En in 1966 geboren in Deventer. Aanvankelijk begonnen aan een studie tuin- en landschapsarchitectuur in Wageningen. Maar het werd toch de kunstacademie in Kampen. In eerste instantie dus afgestudeerd als graficus. En dat is iets anders geworden. Je bent nu al jaren kunstenaar en met succes. Je werk, tekeningen of grafisch werk. Wat is het eigenlijk wat in het MoMA is in New York? Grafisch werk. Nou, en dat activistische waar we het net al even over hadden... Is bijna altijd aanwezig in je werk. Een heel goed voorbeeld is dat beeld dat je maakte voor Fake Me Hard. The Republic. Het is... Een waanzinnig beeld. Het is eigenlijk alsof je op Times Square staat en daar die enorme lichtbakken ziet. Het is nogal een afschrikwekkende toestand, angstaanjagend ook wel. Met op de top dus een soort lichtshow waarin we kennis maken met alle grootheden uit de wereld van complotdenken en fake news. Trump, Willem Engel, de paus. Wat was de opdracht of wat was jouw gedachte? Ik was uitgenodigd om een beeld te maken. En wat mij echt heel erg opviel afgelopen jaar... is de gekte op internet, wat je ziet. De meest waanzinnige theorieën, maar ook mensen die in één keer veranderen. Waarvan je denkt van, die zijn redelijk nuchter... maar dat je dan in één keer... hele vreemde berichten op Facebook ziet verschijnen en dan vraag... Waar jij nogal actief bent, hè, op Facebook? Ja, ik moet... Misschien wat te, maar... Daarover later meer. Een beetje afkicken. Maar wat viel jou op? Ook in jouw omgeving trouwens? Ja, ik had zelfs iemand die ook allemaal dingen ging posten. En ik vroeg haar, geloof je nou echt dat Biden bloed van kinderen drinkt? En ze zei, dat geloof ik. En dan, iemand uit jouw kring? Ja, kennis. Maar af en toe reageerde wel eens op. En dan, dan krijg je echt zo van... Nee, dan moet je dit lezen, dan moet je dat lezen. Dus iedere keer bijna als een soort Jehovah je moet dat stukje uit de Bijbel lezen... want anders begrijp je het niet. Daar kun je er niks van zeggen, weet je wel. Maar goed. En hoe ging jij daarmee om? Nou ja, soms vaak heel rustig, maar soms ook wel een beetje echt kribbig. Van als mensen gingen reageren van Nederland is een dictatuur. En dan denk ik van ja, jongens, we leven in het minst corrupte, gelukkigste, meest democratische land van de wereld, weet je wel. Dan kon ik echt wel een beetje boos worden. Van denk ik van ga ze een half jaar in China of in Egypte wonen of zo. Kom dan even terug. Ja. Ja. Waar jij ook gewerkt hebt trouwens, hè? In China onder andere. In China, ja. En dus je ging het gesprek wel aan? Ja, maar het heeft eigenlijk geen zin. Het blijft toch iemand die heel erg... Ik heb mijn gelijk, maar iemand die is niet te overtuigen daarin. Dat heb ik gemerkt. Dus je kunt wel bevriend blijven of weet ik veel wat... om het toch te proberen of... Maar gaat je toch niet lukken, denk ik. En is deze vrouw uiteindelijk ontvriend door Rob Voerman? Ja, ze had geen zin in mijn kritische vragen. Want ik vroeg de hele tijd door. Er was ook zo'n hack toen, ooit die vleesconcern. En ik vroeg van, ja, iemand die hier schreef van... ja, dat is de Great Reset. En zo. Leg dat nou eens uit dan. Nou, nee, dan moest ik dat lezen. Nee, je kunt het toch gewoon in drie zinnen uitleggen? En, nee, je moet dat lezen. En, nou ja, ik kreeg gewoon geen antwoord. En klopt het dat jij je dag altijd begint met een half uurtje social media... en dan aan het werk gaat? Nee, het is ook helemaal niet dat ik zoveel mee bezig ben. Het lijkt soms ook wel veel, weet je. Ook omdat ik soms dingen doorpost en dan lijkt het ook een beetje. Alsof je veel geluid maakt, wat dan ook wel zo is. En dit beeld is dus wel degelijk een reactie op dat wat je meemaakte. Ja, nou ja, beeldend ook, die gekte. Dus van ook de afbeeldingen die je ziet, hè, die met conspiratietheorieën te maken hebben. Die mensen zelf in fabriceren, construeren ook. Beschrijf ze eens. Ja, een beetje in elkaar vloeiende afbeeldingen soms van Soros. En een beetje, soms een beetje holistische, ja, antroposofische dingen soms erbij ook. En, ja, iedereen, ja, kent die beelden, ja, eigenlijk wel. Ja, denk het wel. Ja, ja. En, ja, wat ik heb ook wel heel erg het nieuws gevolgd in Amerika de afgelopen 4 jaar. Daar is ook veel podcasts geluisterd. En ook eigenlijk de aanloop ook naar het Capitool, ook die bestorming ook wel heel erg gevolgd. Ook van hoe die dynamiek in Amerika is ook, met de Republikeinen, de Democraten. Dus, en is dat dan met in je achterhoofd je kunstenaarschap? Of is dit gewoon de wereldburger die geïnformeerd wil zijn? Dat laatste. Ik ga niet dat soort dingen luisteren van dat moet ik voor mijn werk doen of zo. Nee, dat. Het is gewoon omdat je het, ja, goed het, wilt ik, weten. Ik wil geïnformeerd zijn en weten wat er speelt. Ja. En vervolgens is daar dus dat enorme bouwwerk. Het is echt heel groot. Hoe groot is het eigenlijk? Het is 9 meter hoog en 12 meter breed en 5 meter diep. Zo. Ja. En in jouw atelier kon het dus niet helemaal gebouwd, hoewel, nee, jij een enorm atelier hebt. Ja, toch? Klopt. Behoorlijk groot. De curator Ine Gevers die zei al van, ik wil het werk wel thuis hebben. Ik zei van, Ine, ik heb jouw woonkamer gezien, dat gaat niet lukken. Maar goed. Wat ik er bijzonder aan vind, ik zei net al, het is vrij angstaanjagend en naar ook wel. Maar toch, als je er dan in gaat, je kan er niet letterlijk in, maar het echt even heel goed tot je neemt, dan is het heel mooi, bijna. Ja, mooi, esthetisch. Het ziet er ook heel prachtig uit. Ja, er is natuurlijk ook heel veel dreigende muziek en teksten om het werk heen, hè, van video's. Dus dat werkt ook mee. Mm-hmm. Maar qua beeld is het redelijk sferisch eigenlijk ook. En hoe ontstaat zo'n beeld? Begin je te schetsen? Zijn het eerst de tekeningen of wat? Ik heb in dit geval natuurlijk vaak ook, als ik een installatie bouw of een tentoonstelling in een museum, dat ik eerst de ruimte nabouw en dan ga. Dus in schetsen. Dit geval, wat is het daar in Rotterdam? Ja, het is een soort graanopslag geweest, denk ik, of zo. Heel het is lang een geleden. Grote silo's erboven. Ja. Dus het is geloof ik iets van 15 meter hoog of zo, of 12 meter hoog. Dus dat heb ik voor een gedeelte nagebouwd. En dan ga ik meestal schetsen. Mijn manier van schetsen is meestal met karton en hete lijm en stukjes glas en stukjes hout. Dus niet op de computer, maar echt plakken, knippen. Stukken eruit scheuren, omdraaien. En dat vind ik heel mooi, omdat er ook een soort toeval in zit. Ook. Wat je denk ik minder hebt met computers, zeg maar. Ja, omdat je het vast kan houden. Je kunt het omdraaien, je kunt het echt kijken van hoe ziet het van die kant uit. Dat kun je natuurlijk op de computer wel doen, maar het is wat rauwer en wat meer toeval ook. En dan krijg je een soort, het is een maquette, een apenrots met al die vreselijke types daarbovenop. waar je dan helemaal in uitleeft. Ja. Ja, dan. Je begint ook natuurlijk met een plan. Je bouwt zoiets. Maar je gaat ook kijken van hoe kom ik aan een budget? Hoe groot wordt het uiteindelijk? Komt het zo goed in de ruimte te staan? Weet je wel, dat doe je ook met de maquette. En dan ook zorgen dat je genoeg personeel hebt. Dat je. Ja, want dit bouw je niet in je eentje. Qua planning, van tevoren inschatting maakt van wanneer moet ik beginnen. Dat soort dingen. Hmm. En zit dat activistische er dan nog in op dat moment? Voel je dat dan nog? Of is het alleen maar. In dit geval, als ik echt aan het werk ben, dan is het echt, ik wil een goed beeld maken. Mm-hmm. En het moet kloppen dat het ook inhoudelijk in balans is met hetgeen je ziet. Dat het niet te veel wordt, dat het, eigenlijk, je gebruikt daarin je ook die intuïtie om echt ook tot een goed beeld te komen. Het is niet dat ik me daar heel erg opwind over die conspiratietheorie of zo. Ik heb er eigenlijk ook wel lol in, want ik heb dan 2 studenten, die heb ik ingehuurd om dan zeg maar op alle rafelranden van het internet, op Reddit en die Russische WhatsApp, zeg maar, te gaan zoeken. Dus ja, dan kreeg ik iedere week allemaal van die freaky beelden binnen. En dan zeg ik, nou, die wel, die niet, die nou. Waar jij dan een selectie uit kon maken. En inmiddels kun je ook een hele goede Trump-imitatie doen, begreep ik. Ja, ja. Rob Fuhrman, total failure, no good. Ja. Mijn moeder zei vroeger al, er zit niet altijd mensen na te doen. Oh ja, toen deed je het al. Ja. Hoe kijk jij eigenlijk naar dat fake news? Want daar gaat het natuurlijk ook heel erg over. En die complottheorieën en dat fake news wat nu onder ons is. Ja. Nou, ik kijk er niet echt lacherig naar. Het is, ik zie het echt als een groot gevaar. Omdat het uiteindelijk, en dat zo is mijn beeld ook opgebouwd. Je hebt boven zeg maar een soort collage van al die soort lichtbakdoek, van wat van binnenuit verlicht wordt, van al die conspiracy theorieën. Mm-hmm. En onder zie je ook een soort chaos eigenlijk. Dus het gedeelte, een soort rauwe hoek met graffiti en een grote lichtbak van mij met uitzicht op een soort geruineerde World Trade of UN-hoofdkantoor en een soort explosie van gekleurd glas en karton. Dus het kan heel ondermijnend uiteindelijk uitpakken voor democratie en voor open samenleving. Mm-hmm. Omdat je moet op een gegeven moment wel dingen kunnen geloven. Je moet op een gegeven moment wel feiten hebben waarover je kunt discussiëren en waarover je kunt in een parlement beslissingen kunt maken. Mm-hmm. En als je op een gegeven moment echt niet meer weet wat waar is. Wat echt is en wat onecht is. Dan, dan kan dat heel gevaarlijk zijn. Je ziet het natuurlijk ook in het Capitool, Amerika, wat er gebeurd is. Mm-hmm. En dat wordt eigenlijk alleen maar erger. Natuurlijk omdat je die technologie die gaat steeds verder. Je hebt steeds meer deepfakes ook. Je hebt laatst nog een parlementaire commissie die heeft met een deepfake. Dus een niet echt de persoon van de groep van Navalny in Rusland gesproken. Een stafje, half uur lang. Dus ja, we staan nog maar aan het begin. En ik denk dat daarom ook die tentoonstelling van Fake Me Hard heel erg belangrijke tentoonstelling is. Ook omdat we echt aan het begin staan nog maar, mm-hmm, denk ik, van ook de ethische dilemma's die daaraan vastzitten. Want hoe zie jij dat eigenlijk? Want op wat voor manier heb je een taak als kunstenaar? Want het klinkt prachtig, mm-hmm, het ziet er prachtig uit. Tegelijkertijd denk je, ja, wie komen er op zo'n tentoonstelling af? Dat zijn mensen die waarschijnlijk heel erg eens zijn met dat wat je aansnijdt. Ja, klopt. Ik denk over het algemeen is je impact heel klein als kunstenaar. En maak ik ook dingen, ik denk dat voor iedere kunstenaar geldt, omdat je wil dat het er is, dat je het toont. Maar ik denk dat je ook wel wat impact kunt hebben. Ik heb ook bijvoorbeeld een soort geldsysteem bedacht en wat gerelateerd is aan ecologie en wat ik nu ook verder wil gaan ontwikkelen ook. Ja, beschrijf dat dus. Dat is een soort bankgebouw. Nou ja, ik kan nog even over die rol van kunstenaars. Ja. Kunstenaars heeft natuurlijk ook een hele aparte positie, omdat je overal tussenin zweeft eigenlijk. Mm-hmm. Je kunt iets wat met filosofie, met economie, enzovoort, kun je aanraken. En je kunt daar eigenlijk heel vrijelijk in bewegen. En ik denk dat je kan dat allemaal tot je nemen en daar iets mee doen. Je daarmee voeden. En ik denk dat het voor een samenleving heel belangrijk is, omdat dat een soort vrijruim is, zeg maar, waar kunst ook een rol in kan spelen. Om bijvoorbeeld in zo'n tentoonstelling als Fake Me Hard dat soort dilemma's af te tasten, zeg maar. Mm-hmm. En nu even naar dat bankgebouw, want dat activistische zit er dus heel erg in. Daar put je graag uit. En dat bankgebouw is letterlijk een bankgebouw in de buitenlucht. Geweest, hè? Geweest, bestaat niet meer. Op dit moment is het niet meer zichtbaar. Nee. Maar je wilt daar verder op door. Maar wat behelst het precies? Het was een werk wat ik in 2016 heb gemaakt voor de Sonsbeek tentoonstelling. Die trouwens nu weer te zien is in Arnhem, de nieuwe editie. Ja, ja. Maar jouw werk is daar dus niet te zien? Nee, meestal doe je één keer mee. toen gecureerd door Ruan Grupa. En ik heb toen een werk gemaakt Dat, we hebben het in het begin over gehad, over die regenwouden. Dat is eigenlijk iets wat mijn hele leven eigenlijk bezighoudt. Mm-hmm. En nog steeds. Ik kwam toen op het idee om, ja, hoe zo'n idee ontstaat, weet ik niet precies eigenlijk. Soms komt dat zo een beetje uit de lucht vallen of tijdens het douchen. Maar ik had het idee om een geldsysteem te ontwikkelen toen. Het eerste idee was, ik wou eigenlijk gewoon een gebouw maken, een bouwwerk over de grote waterval in Park Sonsbeek. Dat is een 4 meter hoge waterval. Dat is de, geloof ik, de hoogste van Nederland. Vast. En waar dan die waterval naar binnen kwam, zeg maar. Dus dat je een beeld maakt, waar dan een waterval naar binnen. Dat leek gewoon, als beeld leek me dat gewoon super gaaf. Goed plan. En toen, op een gegeven moment, kwam ik op het idee om toch iets met die regenwouden te doen. Omdat, nou ja, Roer en Groepa is in Indonesisch collectief, waar natuurlijk ook heel veel ontbossing is in Indonesië ook. En toen ben ik op een gegeven moment op dat idee gekomen om een geldsysteem te ontwikkelen wat binnen dat werk getoond werd. Uitgegeven werd ook aan door vrijwilligers, zeg maar, aan bezoekers die daar kwamen. En het geld was gerelateerd aan ecologie, in die zin dat ieder bankbiljet, we hebben toen 7 verschillende bankbiljetten gemaakt met 7 verschillende ontwerpen. En ieder bankbiljet had 1 QR-code. En die QR-code kon je scannen. En dan kon je zien dat terug naar het begin. Ja. Iedere bankbiljet was gekoppeld aan 1 vierkante meter ergens op aarde. En de waarde zou dan worden bepaald van hoe schoon of vervuild het is. Dus we hebben toen 50.000 coördinaten gegenereerd. Over een hele gedetailleerde kaart met vervuiling gestrooid, zeg maar. En via een computerprogramma kreeg dan iedere coördinaat een waarde. Dus, hoe dat 15-jarige jongetje dus nu uitgedacht. Ingewikkeld en allemaal. Ja. Tot een kunstwerk. Nou ja, daar kon je dus op een gegeven moment, dus die QR-codes, die werden gescand. En dan kon je zien van oké, dit bankbiljet is gekoppeld aan die vierkante meter voor de kust van Chili. Mm-hmm. En is 60 maat of zo. Of in Noordpool, Zuidpool was vaak nog 100. Het ging van 0 naar 100. 100 was superschoon. En 0 een soort chemisch toilet, zeg maar. Ja. Dus. Maar wat je kreeg was dat mensen echt daar een binding mee kregen. Je kreeg hele discussies. Ik woon natuurlijk in Arnhem, dus ik kwam daar heel vaak. En je atelier is een oude Boerenschuur. Oude boerenschuur. Ja. Toen je 15 was, was je toen ook al met kunst in de weer eigenlijk? Was het? Het begon toen een beetje. Ik had toen een boek met allemaal tekeningen van Rembrandt en Michelangelo. En die ging ik toen natekenen en zo. Die tekeningen, prachtige tekeningen. En daar begon het een beetje mee. En dan, ja, ik was helemaal enthousiast. En ik tuineerde ook graag. En ja, zo, ik was altijd met planten in de weer. En zodoende tuin- en landschapsarchitectuur. En je tekende geen schilderijen na van een van jouw voorvaders. Er is toch ook een heel bekende landschapsschilder, Voerman. Ik kom niet echt uit de kunstzinnige familie, nee. Maar Jan Voerman senior, de bekende IJsselschilder. Ja, precies. En de vader van Junior, de schilder van de Verkade album, zeg maar, de illustrator. Ja, ja. Dat is de oude Voerman, die is een broer van mijn overgrootvader. Een broer van je overgrootvader. Maar goed, nou, mijn oom van mij heeft hem nog gekend. En er waren natuurlijk veel verhalen in de familie. En voor mij sprak dat wel echt tot de verbeelding. Omdat ik ben opgegroeid langs de IJssel. En ik struinde altijd over de uiterwaarden. En op een gegeven moment ging ik ook koeien tekenen, ook in de wei. En dan ging ik in de wei zitten en dan met een schetsblokje. En dan, nou ja, koeien die zijn heel nieuwsgierig, die komen dan naar je toe. Dus dan gingen ze eerst een halve minuut over mijn blad kwijlen. En dan daarna gingen ze rustig rondlopen. Dan kon je ze prima natekenen. Wat een geweldig beeld. Ja. En had je dan die broer van je overgrootvader in gedachten ook? Ik bedoel, wist je dat toen al van deze? Ja, natuurlijk. Ja, nee, dat was ook wel juist voor mij echt wel, was ook wel iets om inspiratie om kunstenaar te worden. Deels. Ja. Ja, omdat je met Rembrandt en Michelangelo aankomt. Voerman was dus eigenlijk iets dichterbij. Ik vind het prachtig werk. Prachtige schilderijen. En 5 jaar geleden ook. Kijk, ik vond hier ook nog een kaart. Of eigenlijk redacteur van een beeld van Jan Voerman. Ja. Dat is Joodse familie in Amsterdam. Ja, ja, dit ken je ook. Dit ken ik, ja. Je hebt het Voerman Museum in Hattem. Hè. Maar ik heb er zelfs een paneeltje hangen thuis. Want ik heb een jaar of 5 geleden een bekende kunstrestaurateur. Hou me even vast, want ik zie dat de klok van 8 uur nadert. We gaan luisteren even naar het nieuws. En dan praten we verder over leven en werk van Rob Voerman, actievoerman. NPO Radio 1. 8 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanaf middernacht wordt de ophokplicht voor biologische en vrije uitloopkippen voor het hele land opgeheven. Eerder was dat al voor grote delen van Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. De afgelopen weken zijn er geen besmette wilde vogels met vogelgriep meer gevonden. Ook in andere landen om ons heen gaat het goed. Minister Schouten acht het daarom verantwoord om na 8,5 maand de ophokplicht volledig op te heffen. Wel moeten er nog strenge hygiënemaatregelen worden nageleefd. De trein die vorige week zondag ontspoorde bij het station in Groningen is tussen de sporen gezakt. Volgens spoorbeheerder ProRail kon dat gebeuren doordat de sporen op een wissel te ver uit elkaar zaten. Hoe dat kon ontstaan, dat wordt nog uitgezocht, zegt de spoorbeheerder. Andere wissels rond station Groningen zijn de dag na de ontsporing gecontroleerd, maar bleken in orde. De trein van Arriva reed zondag vlak na het verlaten van station Groningen uit de rails. Niemand raakte gewond. De Britse premier Johnson heeft zoals verwacht verregaande versoepelingen van de coronaregels aangekondigd. Over 2 weken, op 19 juli, mogen de Engelsen weer zonder mondkapje winkelen en naar het café. En ze hoeven onderling geen afstand meer te houden. In zijn persconferentie waarschuwde Johnson dat de pandemie nog niet voorbij is. Het aantal besmettingen stijgt, vooral door de Delta-variant. De komende week kan de Britse regering de versoepelingen nog uitstellen. Volgens IT-beveiligingsbedrijf Asset is de schade voor de ongeveer 100 Nederlandse bedrijven te overzien die getroffen zijn door de internationale ransomware-aanval. Het Nationaal Cybersecurity Centrum zegt dat er geen bedrijven bij zitten in vitale sectoren zoals energie- of drinkwaterbedrijven. Het weer. Lokaal valt nog wat regen. Later vanavond wordt het overal droog. 'S Nachts valt er dan weer veel regen. Ook morgen wat buien. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Het waait flink en aan zee staat een vrij krachtige tot harde zuidwester met kans op zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Rob Voerman is de gast en we spreken over zijn beelden die op dit moment te zien zijn. 1 in Rotterdam en 1 in Amsterdam. En we hadden het over een van je voorvaderen, mag je dan geloof ik niet zeggen, maar een broer van je overgrootvader, Jan Voerman. Heel bekende IJsselschilder, koeienschilder, landschapsschilder. Wolkenluchten. Ja, heel mooi. En je bent met zijn beeldenissen opgegroeid. Althans, je wist natuurlijk van deze man. En dat je net een paneeltje hebt of net gekocht? Een jaar of 5 geleden. Toen een bevriende kunstrestaurateur die ging een paneeltje restaureren voor iemand. En die tipte mij en die heeft met de eigenaar gesproken en die wou er wel vanaf. En die vond het heel leuk dat het eigenlijk terug naar de familie ging. Ja. Dus daar heb ik van hem kunnen overkopen. Dus ja, daar kijk ik nu iedere avond, iedere dag tegenaan. En dat is echt want geweldig. Waar hangt het dan? Gewoon in de woonkamer. Het is een klein paneeltje van 60 bij 40 of zo. En wat is de afbeelding? Het is de IJssel met wolkenluchten. Echt heel mooi, sferisch, maar heel mooie diepte, zeg maar, in de wolken ook. Ja. Ja. Toch is het een ongelooflijk. Tenminste, als ik dit nu zo voor me zie en tegelijkertijd dat beeld van jou daar in Rotterdam. Dat is doodeng eigenlijk, vind je ook niet? Die prachtige luchten boven de IJssel. Voerman zich lam zal schrikken. Ja, verschrikkelijk. Een soort science fiction waar je niks mee te maken wil hebben, toch? Ja. Nou ja, het is ook heel sferisch werk, vind ik, hoor. Het is ook wel, het is inderdaad wel alsof je in Tokio staat of zo. Ja. Want daar hecht je dan toch ook wel aan? Ik ben echt wel esthete, ja. Mm-hmm. Dus, ik vind esthetiek heel belangrijk, omdat ik ben niet een activist in die zin dat ik werk maak van jongens, dit moeten jullie vinden. Of je bent tegen dit, ik ben voor dat. En punt. Je begint enorm met je wijsvinger te zwaaien. Ja, dat doe jij dus niet. Nee, ik probeer echt een soort openzetting te maken waarin ik misschien ook soms verder ga, bijvoorbeeld met dat geldsysteem, om andere systeemverandering voor te brengen. En dan is esthetiek is heel belangrijk, omdat je, ja, als mensen gewoon een witte kubus zien en iets, dan trek je ze niet in een verhaal. Maar als het een bepaalde esthetiek is, mijn beeldtaal, of in ieder geval, dan duiken ze erin. Stappen in een andere wereld, worden ze wel nieuwsgierig. Ja. En dan denk ik van, hé, wat zit hier achter? Ja. En in die zin vind ik dat heel belangrijk. Ja. Je noemt het trouwens een psychotisch bouwwerk. Ja, omdat het gewoon, ja, dat die gekte op het internet, die heeft daar ook wel iets van, bijna. Mm-hmm. Een soort psychiatrische stoornis, bijna. Mm. Zeg jij ook als ervaringsdeskundige, geloof ik, hè? Ja, ik heb rond mijn 20e een behoorlijke crisis gehad. Ook, ook een opname gehad. Dus eigenlijk best wel lang therapie gehad ook daarna. Een soort psychose eigenlijk. Wat gebeurde? Je was 20? Ja, dat bouwt zich langzaam op eigenlijk. Als kindje was een redelijk gevoelig jongetje, denk ik. En ik groeide op in een gezin, hele lieve ouders trouwens, zorgzame ouders. Maar een oudere broer die behoorlijk bepalend was, die later ook schizofrenie bleek te hebben. Ja, ik denk dat het allemaal bij elkaar, dat ik op een gegeven moment ga je op slot of zo. Of dan denk je van, laat ik me maar rustig houden of zo. Denk ik dat dat zo werkt als klein iemand. En je had toen ook in die tijd had je ook minder zorg ook. Weet je wel, er werd ook niet. Tegenwoordig dan wordt zo'n hele familie, weet je wel. Dat wordt dan, zo'n heel gezin wordt in de gaten gehouden en begeleid. Dat is nooit met mij gepraat toen. En terwijl denk wel ik, duidelijk was dat er toen al iets aan de hand was met je broer, begrijp je? Jazeker, ja. En hoe werd dat dan benoemd? Of helemaal niet? Nou ja, ik merkte natuurlijk wel dat er van alles speelde. Maar er werd niet echt met zorgverleners of zo met mij gepraat. En ik denk dat is natuurlijk een hele andere tijd. Mm-hmm. En ik denk, jaren 70 hebben we het al. Jaren 70, ja. En ja, op een gegeven moment dan ga je een beetje in jezelf keren. Dan praat je niet over je gevoelens. Je weet niet hoe je. Ja, op een gegeven moment is het net een soort snelkooppan. Je gaat dan een nieuwe studie doen in Wageningen toen. Landschapsarchitectuur. Dat is natuurlijk ook weer spannend, weet je wel. Een nieuwe studie. En dan. Is het een beetje als ging een soort, je op kamers ook? Ik ging op kamers, ja. Dus in je eentje? Ja. De deur uit, op kamers? Ja, ja. Ja, en dan is het net een soort snelkookpan of zo. Dat op een gegeven moment die druk die wordt zo hoog, die deksel vliegt eraf. En een waanidee gewoon echt hele duistere tijd wel. Mm-hmm. Dus ik kan me ook niet heel veel van herinneren, maar het flarden. En toen op een gegeven moment besloten van, ik had wel het besef van, ik moet hier wat aan doen. En ik ben toen ook vrijwillig, zeg maar, in therapie gegaan. Was er iemand die jou in de gaten had? Of trok je zelf aan de nodige? Het was wel duidelijk dat het heel slecht met me ging. Ik ging gewoon lukraak bij mensen aanbellen om op de koffie te gaan. De politie die bracht me dan weer naar huis, geloof ik. Dus gewoon op een gegeven moment, toen. En dat je daar dan nu wel om kan lachen ook. Maar dat is niet. Ja, het is natuurlijk heel lang geleden. Maar ik denk dat ik er 20 jaar geleden moeilijker over had gepraat. Maar, heeft het je brein veranderd? Even kijken. Hele moeilijke vraag. Ik ben allereerst heel dankbaar dat ik dat kon doen. Dat wil ik wel even hier zeggen. De tijd voor had ook om dat te doen. Want ik bedoel, tegenwoordig met psychiatrie. Mm. Lange wachtlijsten, maar ook allerlei procedures van, ja, het moet in 7 sessies klaar zijn. Want het intake, staat zo hoppa, in het boekje, gaan, weet je wel. Mm-hmm. Dus heeft het mij veranderd. Nou, hoeveel tijd heb je gekregen? Want je was dus net begonnen aan die opleiding in Wageningen. 2 jaar. Ja. 2 jaar. Ja, dat en toen was ging het begin, je echt onderuit. Ja. En toen heb je laten opnemen. Ja. Ja, dat was natuurlijk ook moeilijk in het begin. Want je hebt met al je vrienden, die gingen allemaal door. En op een gegeven moment dan, ja, jij gaat dan 2 jaar, ja, In een inrichting. Ik had laatst wel zat een boekje gekocht. Dus die tijd ook wel heel anders of zo. Ik vond een boekje op tweedehands zaak. Dat heet Gekkenhuizen. Gids voor zenuwleiders en zinlozen. En dat was een boekje uit, geloof ik, 1984. Nou, wat verschrikkelijk. Met alle psychiatrische inrichtingen, zeg maar, waar je uit kan kiezen. Dus ja, kijk zo. Voor zenuwleiers en zinlozen. Ja, dat staat op de titel. Wow. Dus dat is in jaren 80 nog, hè? Ongelooflijk. Maar dus, goed, op een gegeven moment ga je dat doen. En ik was gemotiveerd om er wat aan te doen. En ik dacht van, ik moet verder. En ik had dat gelukkig wel, dat besef. En ik heb daar gelukkig de tijd voor gehad. Goede hulp gekregen. En, ja, wat je zegt, dat je het belangrijk vindt om dat te zeggen. Omdat tegenwoordig alles dan snel weer... Ja, ik vind dat het daar moet echt... Jouw overeind wordt getrokken. Echt meer in geïnvesteerd worden, denk ik, hoor. Ja. Want daarna ben je dus naar de kunstacademie gegaan. Ja. Dus je zou bijna zeggen dat brein is misschien toch veranderd. Was geen sprake van dat je terug zou gaan naar landschapsarchitectuur, waar je aanvankelijk voor gekozen had? Nee, ik heb in die 2 jaar natuurlijk ook na kunnen denken van, ook een beetje onbewust van, wat wil ik nu ook? En ik dacht, ik ga nu echt voor kunst. Nou, niet in het begin eigenlijk, want ik ging eerst met het idee, ik word grafisch vormgever of illustrator. Want ik had het idee, dat kan ik nog een beetje uitleggen aan mijn ouders of zo. Dat is toch iets in te verdienen of zo. Wat schetst het milieu is? Hoe waren jouw ouders eraan toe? Nee, ze waren heel lief. En ook, ik denk dat ze best wel bezorgd waren, weet je wel. Dat ik geef een kunst ging doen. Maar ze hebben me nooit echt zo in de weg gezeten. Of gezegd van, wat moet je niet doen of zo. Dus Maar je had wel de behoefte om hun enigszins gerust te stellen. Ja, van... maar dat zijn veel kunstenaars, denk ik, hoor. Die toch wel beginnen en dat toch wel een soort stroom in hebben. Van, weet je wel, het is kunst, maar toegepast. Ik kan er geld mee verdienen. Ja, ja. Nou ja, toen beginnen. En het eerste jaar, ja, ik was in het begin ook wel best wel heel erg... was ook best wel een hele moeilijke stap. Want je gaat 2 jaar van een beschermde omgeving naar... kunstacademie, nieuwe vrienden, nieuwe omgeving. Je moet eigenlijk alles weer opnieuw uitproberen. Weet je wel, dingen die je daar geleerd hebt. En ik weet nog dat Want die 2 jaar, hè? Je bent dus 2 jaar opgesloten? Nee, niet opgesloten. Dus je kon gewoon in de weekenden weg. En 's avonds kon je uit. Dus het was geen ellendige tijd eigenlijk, totaal niet. Want je had ook gewoon je kreeg ook nieuwe vrienden, bijna een soort gezinsleden eigenlijk. Ah. Je leert eigenlijk, ja, dat is ook de essentie, dat je daar onderling dingen uitprobeert. Van hoe ga je om met persoonlijke dingen vertellen, conflicten uitvechten. Dat zijn hele basale dingen die ik eigenlijk toen de tijd gewoon moest leren. Je kwam in een andere wereld terecht, omdat die vrienden uit Wageningen verdwenen natuurlijk langzaam. Ja, die gingen verder, wat je net vertelde. En dit was jouw nieuwe wereld. Ja, dus in het begin was ik wel heel erg een beetje angstig ook in die eerste maanden. Dus ik weet nog dat ik toen een huisarts had met een heel dik eikenhouten bureau. En ik vroeg zelf van, ik wil eigenlijk wel gewoon iets wat rustgevend even voor in het begin om hier overheen te komen. Of zo. Zo, nou, dan moet je maar stoppen met de opleiding. Dus ik was heel erg boos. Dus ik heb toen een andere huisarts genomen. En die zei van, ja, dat is toch logisch. En ik heb toen een paar pilletjes gekregen die ik amper geslikt heb. En toen ging het eigenlijk vanzelf. Zo. Toen was je er doorheen. En een superleuke tijd gehad in Kampen. Kunstacademie. Dus eigenlijk ook de plek waar mijn vader vandaan komt. Waar Jan Voerman, mijn ijzerschilder, geboren is. Niet dat ik het daarop gekozen heb. Maar, wel vertrouwd. Wel heel erg leuk. En een omgeving waarbij het heel erg klopte. Dat je ook wel meer verhalen hoorde ook over vroeger natuurlijk. En sprak je dan eigenlijk ook over wat er was voorgevallen in die 2 jaar daarvoor? Hoe ging dat? Want je gaat dan weer de maatschappij in. Je gaat weer... Je vat een nieuwe studie op? Nee, niet zoveel. In het begin heb ik toch wel een soort schroom gehad om daarover te praten. Ja, goede vrienden wel. Maar nee, ik niet. Kijk, nu is het is lang geleden en ik vind het nu ook goed om te vertellen. Mm-hmm. Omdat het ook belangrijk is dat daar ook. En alles bepalende ervaring ook, lijkt zeker, mij, toch? Ja. In een mensenleven. Ja. Maar als ik je vraag van of het je brein heeft veranderd, is het niet direct dat je daar volmondig ja op kan zeggen? Nee, ik denk dat ik mezelf beter heb leren kennen. Mm. En dat het heel belangrijk voor mij geweest is dat ik dit heb kunnen doen. Ja. Maar ik denk dat ik wel heel erg die kern er altijd wel in heeft gezeten. Van wat ook zeg maar mij nu drijft, wat mij nu kenmerkt. Ja, en als je dat gebouw daar, dat bouwwerk in Rotterdam nu omschrijft als een psychotisch gebouw, betekent dat je dan ook herkenning vindt in al die beelden? Komt er dan iets terug? Nee. Dit gaat echt over de actualiteit, ja. Het is niet autobiografisch of zo. Nee. We vonden trouwens nog een hele mooie tekst. Die wil ik je niet onthouden, maar misschien ken je hem ook wel, hoor. Van de vrouw van Jan Voerman, Anna. Verkade. Ja, van Verkade, de andere belangrijke familie, toch? Van de koekjesfabriek. En zij schrijft op een gegeven moment een brief aan haar moeder over de experimenteerlust van haar man, dus de kunstenaar. En ze zegt, niemand weet wat een zelfbeheersing en hoeveel vastheid van wil er nodig was om zo te studeren. 2 volle jaren zonder een zichtbaar resultaat. Hij heeft studies gemaakt zo droog, zo suf, zo zonder enige zogenaamde chic of knapheid of schilderskwaliteiten, want dat kan hij wel, dat mensen ziende denken moet, is dat nu werk van een voerman? Maar het doel was om weer door en door natuurlijk te worden. Zowel in kleur als vorm weer kind worden en als het ware opnieuw te beginnen om straks, zonder vrees voor enige excessen, zich weer te kunnen laten gaan in fantasieën en toch dat innatuurlijke zonder zichtbare inspanning vast te houden. Nou, dat heeft mijn vrouw nog nooit tegen mij gezegd. Dat is dan wel weer een tegenval. Maar dat is toch prachtig? Ja, geweldig. Die betrokkenheid is toch prachtig. Ja. En is dit ook, hoe ze schrijft over zelfbeheersing en hoeveel vastheid van wil er nodig is om zo op te gaan in dat werk. Is dat ook wel hoe jij het ervaart of hebt ervaren misschien? Dit is wel heel erg pathetisch zijn opgeschreven. Maar het is wel, ik ben er wel altijd mee bezig. En het is wel echt een, ik had toen ik afstudeerde zo'n paar jaar, dat ik wel echt zoiets had. Ik wil hier echt gewoon van kunnen leven. Niet omdat ik rijk wil worden of zo, maar ik wil hier echt vol voor kunnen gaan. Dus dat was wel echt zoiets van, natuurlijk heb ik ook bijbaantjes gehad in het begin en zo. Maar ja, je bent er wel altijd mee bezig. Ja. Dat, ja. Nou, altijd mee bezig. Dat klinkt. Karel Lanter spraken we, een goede vriend van je en ook collega kunstenaar. En hij zegt, hij heeft een grenzeloze ambitie. Ook heel letterlijk. Hij wil wereldberoemd worden als kunstenaar en is daar 24/7 voor aan het werk. Als ik ernaar kijk, naar die ambitie, dan word ik al moe. Hoe beroemd wil je worden, denk ik wel eens. Waar ligt de grens van hard werken? Een mens kan ook struikelen. Nee, ik wil niet beroemd worden. Dat, nee, dat is echt niet. Ik wil gewoon. Maar die met grenzeloze mijn werk, ambitie. Nee, ik wil met mijn werk bezig kunnen zijn. Beroemd worden, dat. Interesseert. Ik word er eigenlijk heel ongemakkelijk van als mensen mij weet je wel, herkennen of zo. Of ik wil er echt gewoon. Oh ja, word je er ongemakkelijk van? Ja, ik ben wel een beetje verlegen van. Als ja? Nee. Maar hoezo dan? Waar zit dan het ongemak? Ja, ik weet niet. Ik denk dat is een beetje. Ik denk mijn vader had dat ook wel zoiets van zo bescheiden. Ik ben toch van oorsprong best wel een beetje verlegen, een beetje teruggetrokken. Dat compenseer ik wel vaak met een beetje met humor en dat soort dingen. Grapje hier, grapje daar. Maar goed, zo'n kunstwerk van 9 meter hoog vind ik dan. Nee, ik heb zeker helemaal ambitie. Ik wil. Nee, maar dat is ook. Ik wil. Je leeft één keer en ik wil echt iets. Misschien toch echt de wereld veranderen. Dan weet ik dat je dat als kunstenaar niet kunt. Ik wil toch echt gewoon. Verschil maken. Verschil maken. Ja. En mooie tentoonstellingen maken, mooi werk maken, hopelijk. Nou, Lucette ter Borg, kunstcriticus bij de NRC, die omschrijft het als volgt. Hij heeft een enorme woede in zich. Ook wel een ingewikkelde man, maar daardoor juist interessant. In het dagelijks leven is hij veel militanter dan in zijn werk. Hij kan verbeten of verongelijkt overkomen. Oké. Klopt die bespiegeling? Ik zie het namelijk helemaal niet als ik zo naar jou kijk en luister. Ik zie het ook niet. Ik zie het meer als strijdbaar ook. Dat ik ook de discussie aanga. En dat ik ook die discussie aan wil gaan en het niet. Nou ja, goed. Niet, maar dat kan toch heel goed samengaan? Een woedende man die de discussie aangaat. Ja. Kijk, er zijn zoveel onderwerpen waar dan, weet je wel, iedereen zijn mond over houdt. En ik, nou, ik wil daar gewoon. Ik vind dat ik daar toch iets van moet zeggen. Of iemand moet er iets van zeggen. Mm-hmm. Dat is soms best wel moeilijk, weet je wel. Omdat je ook wat dingen terug naar je hoofd krijgt, natuurlijk. Maar ik denk, nou. Want in dat opzicht is er geen sprake van verlegenheid. Er is geen angst om je uit te spreken. Of dan... Nee. Gaat dat dan? Nee, als het echte onderwerp mij aangaat, dan breek ik daar wel doorheen. En dan ga ik dat ook aan. Want beschrijf eens die... Je hebt hier net iets... Dat heb ik net onder ogen gekregen. Maar beschrijf die gebouwen. Dus de grote... Ja, nou ja, wat zal ik zeggen? De gebouwen die er toe doen, hè? Waar de macht samenkomt. Wat ben je daarmee aan het doen? Ik ben eigenlijk begonnen, even kijken, 2014 ben ik uitgenodigd door een collectief in Arnhem, Probe, om een werk te maken voor een miniatuurtentoonstelling, wat zeg maar op internet te zien is. Dus je bouwt iets in een miniatuurmuseum. Dat wordt van zes kanten. Maduro dan? Ja, dat wordt van zes kanten gefotografeerd. En dat verschijnt op internet. Dus daar zijn prachtige tentoonstellingen te zien. Probe, zoek het even op. Mm-hmm. En ik werd gevraagd om daar een bouwwerk of iets te laten zien. En het werd een maquette die ik daar heb laten zien. En dat zag er van één kant zo gaaf uit. Dat ik dacht van, misschien wil ik iets met fotografie doen. En... Dus toen ben ik gaan proberen van om dat zeg maar in de setting te maken. Om dat op te stellen en te fotograferen. En te kijken of het foto, of dat het uiteindelijk werk kan worden. En dat is zeg maar gelukt. En dat is, daar heb ik zeg maar meer maquettes van gemaakt. Ook. En noem eens een paar gebouwen, want wat doe je dan? Ik heb verschillende gebouwen gemaakt. In het begin ook Unité d'Habitation van Corbusier nagebouwd. Mm-hmm. En dat getransformeerd en dat is één fotowerk geworden. En toen had ik een aantal gebouwen gemaakt. En toen dacht ik van, ja, kwam ik opeens op het idee van... het lijkt me eigenlijk wel mooi om juist die gebouwen die iets met macht te maken hebben. Dus het VN-hoofdkantoor, maar de banken. Ik ben dan bezig met een soort bunkerstelsel, wat de hele rijke mensen kunnen bestellen en dan in hun tuin kunnen begraven als de pleuris uitbreekt, zeg maar. Dus ik ben al dat soort gebouwen en plekken aan het nabouwen en aan het transformeren. Maar dan in miniatuur? In miniatuur. En dus vervolgens fotografeer je het. Klopt. En dan zie je natuurlijk niet meer dat het miniatuur is. Nou, je ziet het wel. Je ziet het ergens wel. Je ziet het ook karton en zo. Maar het zit er net tussenin. Dus je kijkt zoiets van, is dat nou echt of is dat niet echt? Een beetje zoals Thomas de Mant ook werken maakt. Een beetje in dat schemagebied. En dat worden fotowerken of lichtbakwerken. En er zit toch ook eigenlijk op een hele mooie manier ook dat engagement ook wel in. Ja. Natuurlijk. Dat zit ook en de esthetiek niet. En de esthetiek. Ja. En hoe is het nou? Want ik bedoel, de tekeningen die je maakt, het grafische werk. En dat dus eigenlijk uiteindelijk architectuur is geworden. Die had jij ook niet zien aankomen. Heb je enig idee hoe dat. Waarom architectuur gebruik? Ik weet niet. Ik tekende vroeger altijd in agenda's ook altijd blokjes en zo. En hele ruimtelijke dingetjes. Ik tekende vroeger in agenda's ook blokjes en zo. Maar... Ja, toch? Maar Ja, ik weet het. Het is, gebouwen zijn ook een soort sculpturen. Maar dan sculpturen... Ik geloof dat het Gordon Matta-Clark was. Die zei... The difference between sculpture and architecture is that it has plumbing. Dat vind ik heel mooi. Ja, die is heel mooi. Zit een hele, het zit heel dicht bij elkaar, zeg maar. Architectuur en sculptuur. En ik denk het feit dat het gebruikt kan worden, natuurlijk dat het in de wereld staat, misschien dat dat een verklaring is. En je doet veel aan samenwerkingen. Dus je, nu bijvoorbeeld in Rotterdam ook. Heb je een lokale kunstenaar erbij gehaald. Een graffiti-kunstenaar. Ja. Nawin Takur. Ja. En wat is daar de gedachte? Is dat van... Nou, ik heb vaak als ik installaties bouw... dat ik ook een beetje mijn intuïtie... open hou, zeg maar, toeval toelaat ook. En toevallig in die week van die opbouw kwam ik hem tegen. Via een vriendin in Rotterdam. En dacht ik, ja, het werk heeft nog een soort rauwheid nodig in één kant. En toen heb ik hem gevraagd van, kan ik jou niet inhuren voor... om daar, zeg maar... Voor wat rauwheid. Voor wat rauwheid. En nou ja, dat heeft hij heel mooi gedaan. En nog ook wat politiek over de Tweebosbuurt in Rotterdam erbij gezet. Dat vind ik heel mooi, dat soort toeval. Ja, want daar is de sloop, geloof ik, begonnen. Ja, klopt, van de woningbouwvereniging. Maar dat soort toeval vind ik altijd heel mooi om daar gebruik van te maken. Nou, volgens mij zie ik dat woord trouwens ook terugkomen op de tegel. Bruggetje. Ja, klopt. Want wat heb je er inmiddels al opgeschreven? Omarm het toeval. Ja, en ja. Moet je daar je best voor doen? Ja, je moet er oog voor hebben, denk ik. Je moet het zien. Je moet het. Misschien ook omdat je constant bezig bent met je werk, dat het ook dat je daar ook die mogelijkheden moet zien als het zich aandient, zeg maar. Bijvoorbeeld ook in China heb ik een groot project gedaan over migrantenwerkers in Shenzhen. Biennale voor architectuur en stedenbouw. En 4 maanden daarvoor deed ik de Volkskrant open. En toen stond er een artikel in over Poetry International. Over een Chinese kunstenaar, dichter, Guo Jinyi. Die uit Shenzhen komt, die... zeg maar bouwvakker is geweest, in fabrieken heeft gewerkt, op een gegeven moment is gaan dichten en heel beroemd is geworden. En die heb ik op een gegeven moment via Poetry International benaderd. En ja, dat zijn van die toevallen. Dan moet je dan net voor even openstaan. Soms, en dat soms lijkt het ook alsof dat, nou, dat het komt wel of zo. Of ja. Het komt, ja. Ik vind het mooi. Omarm het toeval. En dat heb je ook in het ontwerpproces ook van werk, dat je ook. Als er iets fout gaat, kleine dingetjes of een stukje van een maquette breekt af. Het kan soms echt een cadeautje zijn. Ja. Nou, er gaan nog veel grote dingen gebeuren, hè, in jouw leven als kunstenaar. En kleine dingen. En kleine dingen ook natuurlijk. Gelukkig ook kleine dingen. Dank, leuk dat je hier was. Ja, en, graag gedaan. Gaat allen kijken in Rotterdam en Amsterdam. Zo dadelijk op deze zender, de Haagse Lobby. En wij zijn er morgen weer. Tot dan. Dank, meneer Voerman. Morgen een gesprek met theatermaker Eli den Boer. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Wat ik vandaag toch heb meegemaakt? Ik sliep met wolven in Alaska, werd uitgenodigd voor een diner met Julius Caesar, stond bovenop de Kilimanjaro en ging op zoek naar mijn vermiste moeder. Met Kobo Plus beleef je meer. Lees of luister nu Bonuskind van Saskia Noord en meer dan 800.000 andere titels voor maar $12,99 per maand. Probeer het nu 30 dagen gratis op bol.com/KoboPlus. Laat HR en salariszaken over aan de professionals van SD Works. Helder toch? Dus, voor alles wat met personeel te maken heeft, al meer dan 75 jaar in Nederland en daarbuiten. SD Works. For life, for work. It's a summer holiday. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €349 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb. Creating memories.